นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นระยะนี้เรียกว่าเข้าฤดูหนาวมันรู้สึกว่าเย็นหนาวนี่แหละให้เราจำคำสอนในฤดูหนาวว่าเวลาหนาวแม้จะหนาวจัดขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาตลอดฤดูหนาวหนาวมากหนาวน้อยเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศจิตเราให้ลุกขึ้นภาวนานึกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอไม่ให้อ้างหนาวเอาหนาวมาเป็นอุปสรรคได้เวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องให้หนาวเป็นอุปสรรคเอาชนะให้ได้แล้ววันหนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอาอะไรทั้งหมดถ้าอดทนมันได้มันดีทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้าไม่อดทนเราภาวนาแล้วนอนหลับไปแล้วตื่นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นภาวนาบอกว่าคืนนี้หนาวนั่งภาวนาไม่ไหวนั่งภาวนาไม่ได้ไม่ให้มีฤดูหนาวก็ภาวนาได้ตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนก็ภาวนาตลอดฤดูร้อนฤดูฝนก็ภาวนาตลอดฤดูฝนไม่ให้มีอุปสรรคขัดข้องคือยกจิตใจของเราให้องอาจกล้าหาญที่ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธินั้นแสดงออกทางร่างกายว่าหนาวก็จะไม่บ่นจะอดทนเอานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนทุกวันจิตใจให้มันองอาจกล้าหาญขึ้นมาไม่ยอมให้กิเลสต่างๆที่มันปกคลุมหัวใจของเราอยู่นี่แหละเมื่อเราภาวนาพุทโธได้ตลอดเวลาภาวนาตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันจะได้หมดไปสิ้นไปเสียทีถ้ากิเลสเหล่านี้มันยังมีอยู่ในใจนั่นแหละท่านให้นั่งขัดสมาธินั่งภาวนาเอามันตีเตลิดเอาให้กิเลสเหล่านี้หมดไปสิ้นไปกิเลสนี้ท่านว่าถ้าเราไม่ละไม่วางไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจฟังธรรมด้วยดีไม่จดจำธรรมะคำสอนไว้ในใจให้มั่นคงจิตใจมันก็มักจะตกไปในฝ่ายที่ต่ำคือทางที่ต่ำนั้นมันไหลไปเองเหมือนกับน้ำท่านน้ำนั้นเมื่อฝนตกในบนภูเขาแล้วก็ตามมันก็ไหลลงไปสู่ที่ต่ำจิตใจปุถุชนคนเหล่านั้นมันไหลไปสู่ที่ต่ำ ฤดูฝนกติว่าฝนตกไม่ภาวนาฤดูหนาวกติว่าฤดูหนาวไม่ภาวนาหนาวก็ให้ภาวนาได้ไม่ต้องบ่นอดทนหนาวสุภาษิตในฤดูหนาวให้จำไว้ในใจว่าหนาวไม่ต้องบ่นไม่ต้องบอกให้ใครเขารู้กันทั้งนั้นแหละเนื้อหนังมนุษย์เรามีความหนาวคนอื่นก็หนาวเพราะเนื้อหนังมนุษย์นั้นมันต่อสู้กับความหนาวมันต้องรู้จักทุกคนจึงสอนใจของเราให้ได้ว่าหนาวไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาถ้าใช้ขันติความอดทนแล้วชนะทุกอย่างทุกประการมันอยู่ที่ภาวนาคนเราถ้าขาดภาวนาขาดความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติบูชาอะไรมันก็ท้อถอยมันมีข้อแก้ตัวได้ดังนั้นไม่ให้มันแก้ไปได้หนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอานั่งภาวนามันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรก็ตามต้องอาศัยความอดทนเอาพระพุทธเจ้าท่านก็หนาวเหมือนกันก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนกันเนื้อหนังมังสังของมนุษย์ไม่ว่าใครพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายมันก็มีหนาวเหมือนกันมีร้อนเหมือนกันมีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เราคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลกแต่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้ว่ารีบเร่งภาวนาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อจิตใจมันจะได้สงบระงับจะได้เข้าไปแก้ไปละกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะให้มันหมดไปสิ้นไปภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้ว่าในกิเลสในหัวใจคนเรานะมันเป็นกระบุงกระตากระตาทั้งนั้นเต็มกระบงเต็มกระตาเต็มหัวใจอยู่ไปทางไหนมันก็หาบหิ้วไปกิเลสความโกรธโลภหลงอันนี้ไม่ยอมละยอมวางสักทีอันนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวไม่ต้องไปยึดไปถือพระพุทธเจ้าพระองค์มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้โยได้นานกว่าพวกเราทั้งหลาย80ปีบริบูรณ์80ปีบริบูรณ์พระท่านไม่ได้บ่นท่านอดทนเอาท่านภาวนาอดทนเอาหนาวท่านก็ไม่ได้บ่นไม่เห็นท่านบ่นอย่างใดดูพระพุทธรูปบางองค์ก็ได้ห่มผ้าบางองค์ก็ไม่ได้ห่มท่านก็อดทนเอายังนั่งตัวตรงได้อยู่ไม่ง่วงเหงาหานอนเหมือนพวกเราจะเป็นแก้วจะเป็นทองจะเป็นเงินจะเป็นอะไรก็ตามท่านก็มีความอดทนที่สุดแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความอดความทนมีความหมั่นความขยัน ม่ใช่พระองค์เกียจค้านอืดอาดเหมือนพวกเราพระองค์ว่องไวไหวพริบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งญาณอันวิเศษละกิเลสจนหมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงเป็นผู้สามารถอาจหารที่สุดคือว่ามีพลังจิตพลังใจพลังกายวาจาจิตของท่านนับว่ามากมายเหมือนกับว่าให้อาหารแก่คนทั้งโลกกินอย่างนั้นแหละคนอื่นเขาไม่ทำไร่ทำนาสมมติว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมีอาหารพระองค์เป็นผู้หมั่นขยันทำไร่ทำนาเลี้ยงคนทั้งโลกมันขนาดไหนเราเลี้ยงตัวเองก็ไม่พอปากพอท้องบางคนมันขี้เกียจหนาวก็ว่าหนาวร้อนก็ว่าร้อนไม่ลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นภาวนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาตัวพระองค์พ้นทุกข์แล้วถึงนิพพานแล้วยังช่วยผู้อื่นไปสู่นิพพานได้นับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่นับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่านี้เรียกว่าเป็นอสงไขยอสงไขยนั่นเรียกว่ามากมากกว่าล้านหลายร้อยหลายพันล้านก็ยังไม่เท่าเรียกว่าอสงไขยจนนับไม่ไหวนับไม่ได้นั่นแหละนับไปนับไปจนลืมหมดแล้วก็มากมายแล้วว่าเป็นอสงไขยพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันเรียนแบบพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าท่านเดินตามจนตามไปถึงนิพพานได้เข้าถึงนิพพานละกิเลสราคะหมดไปได้ละกิเลสโทสะหมดไปได้ละกิเลสโมหะไปได้เนี่ยท่านไปได้จริงๆท่านละได้จริงๆทีนี้ทำไมเราจึงละไม่ได้วางไม่ได้นี่คือว่าอ่อนข้อในภาวนาอย่าไปอ่อนข้อในภาวนาลุกขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจอันนี้ให้ได้เพราะว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มันเหยียบย่ำหัวใจของเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วจิตใจที่หลงไหลอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี่เรามาเพิ่งรู้เห็นว่าในภพนี้ชาตินี้มันเกิดขึ้นมาก็ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วจิตอันนี้นะมันโยกับกิเลสเหล่านี้อยู่กิเลสเหล่านี้มันก็มาดองอยู่ในสันดานคำว่าดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิตทุกคนนั้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูมาเป็นอันว่าวันไหวสั่นสะเทือนทั้งนั้น ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงเลิกได้ละได้เราก็ต้องคิดต้องอ่านต้องภาวนาดูดูตัวดูใจของเรานี่ไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนไว้ทุกคนนั่นแหละถ้าผู้ใดโอปนยิโกน้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจของตัวเองจิตใจมันก็ลุกขึ้นภาวนามีความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนไก่เพราะธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสบายไม่สบายท่านก็ไม่จิตใจท่านไม่มายึดถือท่านว่าธาตุดินมันไม่สบายต่างหากออกจากจิตใจของท่านหนาวอย่างนี้แหละมันก็อยู่ที่ร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวจิตพระองค์ไม่ได้มายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของพระองค์มันเป็นของโลกเขาจิตมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอาจึงได้เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจถ้าจิตใจมนุษย์รู้จักปล่อยวางเสียอะไรทั้งหมดโลกนามขันมันเจ็บไข้ได้ป่วยช่างมันเถิดจิตนั้นใครจะมาฆ่ามาตีมาแกงมากินไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะจิตนั้นเป็นธาตุนามธรรมเป็นอากาศเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนอันร่างกายสังขารนี้มีความแก่ชรามีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอยู่อย่างนี้แหละเกิดมาพบใดชาติใดเวลาเป็นเด็กอยู่ก็เพลิดเพลินลุ่มหลงเวลาอยู่ในวัยหนุ่มวัยขนองก็ลุ่มหลงมัวเมาไปตามวัยนั้นๆจะรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาพุทธโธในใจก็นึกไม่ได้มันนึกคิดพุ่งซ่านไปแต่อารมณ์กิเลสนั่นเสียทีนี้ถ้ามันแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าเราแก่ชราแล้วภาวนาไม่ได้ถ้าคราวไหนมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายภาวนาไม่ได้คันกินอิ่มเกินไปก็ว่าคัดท้องในท้องได้ไส้เต็มไปหมดนั่งไม่สบายภาวนาไม่ได้ถ้าวันไหนมีอาหารน้อยหรือว่ากินอาหารน้อยก็ว่าภาวนาไม่ได้อีกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะลุกก็ลำบากจะไปมาทางไหนก็จะเซล้มเรื่อยเป็นลมเรื่อยไม่ได้กินก็ว่าภาวนาไม่ได้กินมากก็ว่าคัดท้องไส้ภาวนาไม่ได้หนาวมากก็ว่าภาวนาไม่ได้ไม่หนาวมันร้อนก็ว่าภาวนาไม่ไหวเหงื่อไหลไข่ย่อยภาวนาไม่ได้นี่ละเล่เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมนั้นมันมีอยู่อย่างนี้แหละเราต้องดูพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ท่านแบกหามอยู่ตั้ง80ปีนั้นในชาตินี้แต่ท่านก็ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเกิดมันมีขึ้นคือท่านภาวนาแก้ในจิตในใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือท่านให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ใช่ท่านบอกพวกเราอย่างเดียวพระองค์นึกได้เจริญได้หนาวมันก็ไม่ไปถึงไหนมันไม่เลยตายไปได้ร้อนมันก็ไม่ไปถึงไหนไม่เลยตายมันแค่ตายนั่นแหละทุกข์ยากลำบากลำคาญไอ้โน่นไม่พออันนี้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไปถึงตายนั่นแหละกินไปถึงตายนอนไปถึงตายพูดไปถึงตายอะไรอะไรทุกอย่างมันแค่ตายท่านจึงให้ภาวนาตายตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจะได้กล้าหาญขึ้นมาทุกอะไรอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าหนาวมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขใจไม่ให้มายึดมั่นถือมั่นว่าเราหนาวลูกประคันเขาหนาวลูกประคันเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาตายช่างมันเถิดจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายภาวนาทำจิตทำใจของเราให้เยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าจิตใจของเรานี้ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายอยู่ทุกทั้งหลายก็เข้าถึงตัวถึงใจพระพุทธองค์ท่านจึงว่าจาโคให้เสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยให้มันออกไปจากจิตใจจากตัวของเราที่มายึดเรายึดของของเราอยู่หมดตีเอาให้มันหลุดให้มันวางได้มันหลุดพ้นนั่นถ้ามันไม่หลุดไม่พ้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นเลิกละจนมันหลุดออกพ้นออกไปสิ่งใดที่เลิกได้แล้วละได้แล้วก็ถอนออกไปไม่ต้องเก็บมาอีกไม่ต้องเสียดายกิเลสความโกรธไม่ต้องเสียดายกิเลสความโลภไม่ต้องเสียดายกิเลสความหลงไม่ว่าคนเราจะหลงอยู่ในเรื่องอะไรเลิกละให้มันหมดตัดออกไปปล่อยออกไปวางออกไปจิตใจมันจะได้สบายโล่งโปร่งในกายวาจาจิตนั้นจิตใจมันจะได้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าตักเตือนว่าการนึกถึงความตายนั้นให้ทุกคนนึกให้เห็นมองให้เห็นในใจนึกให้ได้ทุกเวลาไม่ให้หลงให้ลืมท่านจึงให้นึกว่าทุกลมหายใจคือลมหายใจเขาไม่ได้หยุดคนเราถ้าลมหายใจหยุดเมื่อใดก็ตายฉะนั้นต้องเร่งรีบภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยในดวงใจหนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอาจิตใจก็จะสงบระงับเยือกเย็นสบายเป็นสุขในหัวใจดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย